masomo bibekoki na ya wana kolia susi na motema na ngali kambo yebisa ngani nina sala okwa kufatika ngali na yo na moni yo lingi yo bosana maloba la kaka nkoko na simetye maloba oile lisaka bato dati na ngai dati petrol oloba kioko boya ngai teo ata mpasi yango yaliwa ye yebisa ngani nina sala c'est toi mon cœur, c'est toi ma vie. Gagne sans sang, toi n'as qu'on couffait. Libala, oh yo, y'a sur mesure. Likonzi. Dati yo kangelinga elongi. Lelo force bobi me koki. Naya wana kolia teo. Susi na motema na ngalika mo. Yebi sanga nini na sala Kokwa kufatika ngai na yo Na moni yo ligi yo bosana Malobo la kaka koko na simetye Maloba oele li saka bato Dati na ngai dati petrol Oloba kioko boya ngai teo Ata pasi yango yaliwa ye Yebi sanga nini na sala C'est toi mon cœur, c'est toi ma vie Gai de sans Antoine na koko fayi Bala oyo ya sur mes yeux Oh Neza Kabakala Soki oyo kingana likambo Tati tunaka ngatango mosusuwe Mae mabomba mana mitema ya bato Bango bazali kobebisa mokili Soki pekanda na motema Ekoluka ngai na bando toteo Souvenir kokuta nga peme na motema na yo Na vandi nazali kozela dati ye Tongo ekota na ye Butu eboyi kopesa nga raison Fotene ya tango Mituna oye na zwe ya note na mokili Na koluka se na bible Na koka kato silika dati Lobisa monika Tika kabango wana bako seka biso Mosika to uti na manye matoko malaki sasa lelo ya boya ngai Soki balesi yo kisi na kosala tupo yo sanza Bongola na lumiso sima onko muna nga pembeni ya elini na yo Nalo sabo na zali kole la datiye Dati na ngai tonto ibe Mungongo ya motema na ngai mozangi Mozangi de malobae Balingi bafuti sangande nyongo tediki sala Nyongo gana defateo Iboso ya koka mata decision Gadisa mwge na di Datina ngai tonto iber Zela ya bolingwe toni na mabulu Motu koe kubi bolingo na biso Yende zali na maboko na yo Tika kota na pembeni Oko ya komona ba oyo bale kingai Tina nini to swana na seya Toto na tongo bongo ya kumbanga Mboda tiye Moto ya kokumba kama kida tiye Ako swana kate ya kobunda kateo Bolingwe zali lokola ekoti ya liye Boye kokumba maka na nzete mbiba dete Nandi mbiba benga nga imwa si Mabe na boi kopa kajo na patai Zela ya bolingwe toni na mabulu Motu koe kubi bolingo na biso Yende zali na maboko na yo Tika kota na pembeni yo Koya komona bayo male kingai Tina nini to swana na seya Ndoto na tongo Bongo ya kumbanga mbota tiye Moto ya kukumbanga makidati kati akosona kati akobunda kati bolingo ezali lokola ekoti ya liyebo ekokumbamaka na nzete mibale te kandimi babenga ngai mwasi mabe na boi go partage na bandai tout ça c'est toi alors